Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od narady wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Najnowsze informacje po zakończonym spotkaniu ma nasza reporterka. O incydencie na Morzu Azowskim prezydent rozmawia z premierem. Wcześniej Andrzej Duda miał też rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy. Sytuacja na Morzu Azowskim w naszej ocenie jest sytuacją poważną. A to już ocena służb specjalnych i więcej o niej już za chwilę. Nie ma zwiększonego poziomu zagrożenia dla Polski. Tak po naradzie wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej mówi szef MONU Mariusz Błaszczak. Wczoraj na Morzu Azowskim Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 jednostki ukraińskiej marynarki wojennej. Rannych zostało 6 Ukraińców. Rezultaty rozmów szefa resortu z najważniejszymi dowódcami w naszej armii śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co powiedziano po tym spotkaniu? Służby nie informują o zwiększonym zagrożeniu dla Polski w związku z wczorajszymi wydarzeniami na Ukrainie. To jest najważniejszy przekaz, jaki płynie z narady, która odbyła się w siedzibie resortu obrony. Minister Mariusz Błaszczak o przebiegu tego spotkania informował nas, dziennikarzy, chwilę po tym, jak zakończył rozmowy z najważniejszymi w polskiej armii dowódcami. Zobowiązałem dowódców oraz szefów służb do stałego monitorowania tej sytuacji i do informowania i meldowania na temat jej rozwoju. Jest to dla nas ważne ze względu na to, że sąsiadujemy zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Minister dodał, że polski rząd sprzeciwia się wszelkim działaniom, które naruszają międzynarodowy ład i porządek oraz które łamią zasady prawa międzynarodowego. I to monitorowanie tej sytuacji będzie przebiegało w najbliższych godzinach w systemie ciągłym i stałym. To sprzed siedziby MONU Agnieszka Drążkiewicz. Teraz, jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, trwa spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Te rozmowy także śledzi nasz reporter. Będziemy o nich informować w kolejnych serwisach Trójki. A wcześniej Andrzej Duda przez pół godziny rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Prezydent Poroszenko wcześniej zażądał od Rosji natychmiastowego uwolnienia marynarzy oraz zwrotu zajętych jednostek. W poniedziałek po południu w Kijowie będzie nadzwyczajne posiedzenie parlamentu, na którym deputowani mają omówić propozycję wprowadzenia stanu wojennego. A teraz jeszcze polskie służby, które tak oceniają sytuację. Na bieżąco monitorujemy sytuację na Ukrainie, w szczególności w chwili obecnej to, co się dzieje na Morzu Azowskim, a także analizujemy doniesienia na temat działań strony rosyjskiej. Ta sytuacja na Morzu Azowskim w naszej ocenie jest sytuacją poważną. To rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Działania Rosji na Morzu Azowskim potępia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiceszef resortu Bartosz Cichocki powiedział nam, że stanowisko jest jednoznaczne. Wyraziliśmy publiczne potępienie dla agresywnych zachowań Rosji. Wezwaliśmy Rosję do poszanowania prawa międzynarodowego, w tym szczególnym przypadku do poszanowania prawa swobodnej żeglugi. Wezwaliśmy obie strony do wstrzemięźliwości, bo poza odpowiedzialnością za ten konkretny incydent na szali jest stabilność i bezpieczeństwo regionu, a może nawet Europy. Więc decyzje podejmowane przez obie strony, polityczne decyzje, niosą ze sobą ogromną wagę. To Polska, a w Brukseli po południu spotkanie ambasadorów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jutro natomiast mają rozmawiać przedstawiciele 28 krajów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa. Doniesienia z Brukseli ma nasza korespondentka Beata Płomecka. Do specjalnego spotkania ambasadorów państw Sojuszu i Ukrainy dojdzie na prośbę prezydenta Petra Poroszenki, z którym rozmawiał dziś telefonicznie sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg wyraził pełne poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy i suwerenności, w tym praw nawigacyjnych na wodach terytorialnych. W podobnym tonie utrzymane było także wczorajsze oświadczenie kwatery głównej NATO oraz unijnego korpusu dyplomatycznego. Austria, kierująca pracami Unii, poinformowała także, że jutro dojdzie do spotkania Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony. Unia Europejska musi włączyć się w tę sprawę, próbuje ustalić fakty i rozważa kolejne kroki, powiedziała austriacka minister spraw zagranicznych. A jeśli chodzi o przetrzymywane w Kerczu ukraińskie jednostki, to Komisja Europejska wezwała Rosję do ich natychmiastowego uwolnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na tym kończymy, a aktualne informacje o incydencie na Morzu Azowskim na bieżąco w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno na południowym i na południu i południowym zachodzie deszcze ze śniegiem i śnieg. W nocy opady też głównie na południu, choć miejscami na Pomorzu, Żuławach oraz Warmii. Możliwe są przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach teraz od minus 1 stopnia do plus 4, a w nocy od minus 8 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. XD. Wszyscy się cieszą na Cyber Monday. Kupując 43-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD oszczędzasz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Zapraszamy do naszych sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 8 grudnia pizza Giuseppe 5,99 za sztukę, a ptasie mleczko 9,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Starczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę Zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka Zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B za jedyne 29 zł. Ekspres do kawy Chibo za jedyne 89 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspirec syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Najbardziej cieszy, kiedy sprawiasz radość innym. A z Lidlem to łatwiejsze, bo znajdziesz tu wszystko, co potrzebne do świątecznych przygotowań. W cenach, które na pewno sprawią Ci radość. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik 37% taniej, tylko 2,49 za 400 gramów. 2,49. Oraz promocja wybranych bakali Elesto. Drugi produkt 50% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Studia to taki cudowny okres, kiedy człowiek dochodzi do siebie po traumach edukacji wczesno- i późnoszkolnej i jeszcze nie ma świadomości, jakie rozczarowania czekają go w dorosłym życiu. Kabaret moralnego niepokoju przybliży proces rekrutacji na studia płatne. Wcześniej zespół Czerwony Tulipan opowie o tym momencie, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z rozmiaru rozczarowań, które spotkały go w dorosłości. A zaczniemy scenką rodzajową z życia studentów, kabaret Kałasznikow. Studenci mają przerąbane. Blaze. Cześć. Cześć. Ty też na historię najnowszą? No, Andrzej jestem. Kura. Kura to twój pierwszy egzamin? Nie, ale na pewno ostatni. Bo ja już nie wiem, co mam robić, żeby to wszystko zdać. Łykam wszystkie możliwe tabletki na pamięć i na koncentrację. Piję magnez. Byłem nawet na wizycie u psychologa i nic. Kura, a próbowałeś się uczyć? O kurcze. O kurcze, kura. O kurcze. A to działa? Nie wiem. Chyba jeszcze żaden student się nie odważył. Ale krąży legenda, że był taki jeden. Na medycynie. Podobno ktoś go kiedyś widział. Na wykładzie. Nie! Z książką! Nie! Trzeźwego! Nie! Nie! Nie! Nie martw się, kura, to tylko legenda. Andrzej, przepytaj mnie. Dobra, kura. To powiedz mi, kura, kto to był Walesa? A, to ten z wąsem, tak? Tak. Trzykrotny zdobywca kryształowej kuli, mistrz świata, najdłuższy skok 220... Nie, kura, ten z tym drugim wąsem. Ten, co dostał Nobla. Nie, mylisz się, Andrzej. Nobla to dostał Szymborski. Kura, Szymborski był kobietą. Pan Łukasz Kogut, proszę. Kura, chyba cię wołali. Nazywasz się Kogut? Tak, ale mówią do mnie kura. No to kura, wołali Koguta. No bo... Kogut to ja. Ja to kura. To kura, nie rób sobie jaj, tylko leć. I co, kura? I co? Oblała mnie. Na ławce, na peronie, nim nas zabiorą w podróż bilety przedawnione. Wszystko im jedno, dokąd dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Siedźmy jeszcze chwilę na ławce, na peronie, nim nas zabiorą w podróż. Bilety przedawnione, wszystko im jedno dokąd. Dworce są takie same, miasta tak samo obce. Gdy mijasz je nad ranem, jeszcze tobie marzy się ucieczka. Chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. No dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Dzień dobry. Ja znalazłem tę ulotkę z adresem pana szkoły za wycieraczką. A tak się składa, że chciałbym wysłać moją córkę na studia. Ładna? Słucham? Oczywiście. Semestr kosztuje 3000. Niech studiuje dziewczynina, tak jest. Ucz się, ucz, a dojdziesz do celu jak Adam Mickiewicz, prawda, i innych, prawda, wielu. Tak, bo to jest Wyższa Szkoła Europejska Przedsiębiorczości i Biznesu, tak? Tak. No ale to przedsiębiorczość to się inaczej pisze chyba. Naprawdę? Proszę tu o... W którym miejscu? No w tym sieci. Sprawdzę. To co, zapisujemy córeczkę, tak? To poproszę 3000. Dobrze, ale najpierw mógłby mi pan przedstawić charakterystykę szkoły, opisać jej profil? Tak. Ale dokładnie to głównie o co panu chodzi? No czy na przykład szkoła bardziej kładzie nacisk na ekonomię, czy rozwój zdolności menedżerskich, wie pan, no czy nie wiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy może bardziej chodzi o sprawy związane z humanistyką, a może integracja europejska? Tak. Ale co tak? No właśnie to, co pan powiedział. Ale ja wymieniałem zupełnie różne rzeczy, to nie może być wszystko naraz. Aha. To w takim razie to ostatnie. Czyli co ostatnie? Integracja europejska, tak? Tak. A jaki po tym można zdobyć zawód? Po integracji europejskiej? Tak. Integrator europejski. Czyli? Ale to w ogóle można integrować różne rzeczy, nie tylko na terenie Europy. Ale bardziej mi chodziło o to, gdzie się można zatrudnić, w jakiej branży, no, w finansach, w bankowości, w administracji państwowej. Tak. A co tak? No właśnie w tym, to, co pan powiedział. Ale to panie, to na razie jedyna konkretna rzecz, jakiej się dowiedziałem, to to, że semestr kosztuje 3000. Tak, 3000, tak. Panie rektorze, świrniak. 3000, tak. Świrniak? Ha, wie pan, ja chodziłem kiedyś z jednym świrniakiem do podstawówki, ale nie zdał w drugiej klasie. O, i też miał na imię Roman. Podobno za wyłudzanie pieniędzy dostał 8 lat. 6. To pan go zna? Nie, pierwsze słyszę. To co, zapisujemy córeczkę, tak? To poproszę 3000. No nie wiem, to się najpierw muszę zastanowić, bo to w końcu... Niech pan zapłaci, potem się pan zastanowi, to szkoda czasu. No dobrze, o, to... O. Proszę bardzo. Równo ma pan? Jeszcze stówkę, tak. No wie pan, kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi, tak? A kiedy się zaczynają zajęcia? Jakie zajęcia? No w tej szkole, za którą zapłaciłem. A tak. Za tydzień. Na początku jest 3-miesięczny staż. O, to bardzo dobrze. Tak. A na czym on polega? Co? Ten staż? Polega na tym, że się chodzi po mieście i wkłada nasze ulotki za wycieraczki. Za chwilę Jerzy Skoczylas przypomni nam i sobie studenckie czasy. Następnie smakowity kąsek dla koneserów, podwieczorek przy mikrofonie, Aniela Świderska i Saturnin Żurawski, miasteczko naszej młodości. A zakończymy poradnikiem jak żyć kolorowo w piosence do samodzielnego nucenia Ewa Bem. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Stary, to było 6 lat temu. No, może 8, no nieważne, mniejsza z tym. W akademiku nas czterech, słoik drzemu, piętrowe łóżka, papierosowy dym. Nie wiesz co z Jolką? Podobno wyjechała. Wyszła za Staszka? Poważnie? No niech to szlak. A były numery jak w Bogdanie się kochała, co? Popatrz stary, to już tyle lat. Studenckie czasy, luźny młodzieńczy szyk, rajdowe trasy, cierpki stołówki wikt. Chwile minione, łache beztroskie sny, dziś na dyplomie kilka plamek to łzy. Pamiętasz, stary, tego Witka po urlopie? O, to był numerant, jak coś palnął człowiek był. Podobno Witek jest naczelnym w Europie. Tak, tak, on się urządzi, no, zawsze spany był. Pamiętasz projekt z automatów chyba ulicznych? No, trzy noce z rzędu, każdej nocy 10 kaw. Już nie palisz? No, lekarz kazał ograniczyć? No, nie te czasy. Szybko leci czas, studenckie czasy. Kuba w klubie po świt, znów cztery pasy, wolno plecze się prycz. Mylą się daty, wspomnień miesza się rój. Dzisiaj etaty, spodni niemodny krój. Studenckie czasy, skrytków pożółkły plik. Obozy w czasy, taniego wina łyk. Kwaśny smak kredy, chłód wykładowych sal. To było kiedyś, dziś wspomnienia i żal. Jak to ten czas płynie? Oj, płynie przez 24 godziny na dobę. Ja. Jak to już dawno drogi mistrz nas opuścił. No to już 12 lat, jak młode pachole opuściłem te strony w świat hetta. 12 lat nie widziałem swojego rodzinnego gniazda. No tak, ale cieszymy się, że drogi mistrz o nas nie zapomniał i że przyjechał odwiedzić swoje rodzinne miasteczko. Tak, cieszymy się, ojcze. No nie tylko nie zapomniałem, ale jeszcze książkę o was, moi drodzy, napisałem. Tak, tak. No to przeczyta się parę rozdziałów na spotkaniu z czytelnikami. A no właśnie. To jest, chciałam powiedzieć, że czytaliśmy. Oj, dumni jesteśmy, dumni. Tylko widzi mistrz. Tylko co? Tylko a to bardzo piękna książka, bardzo piękna. A i bardzo pięknym językiem napisana, niech pan tęga powie. Tak, pięknym językiem napisana. Tak. Tylko co? Tylko, że zawiera kilka takich drobnych, oczywiście, nieścisłości. Co? Nieścisłości? Tak. Ja na swojej pamięci polegam niezawodnie. A rzecz jasna, że niezawodnie, rzecz jasna, niech pan tego powie. Zawodnie, naturalnie. Tak, tylko widzi mistrz, przez te 12 lat to się u nas tojowo zmieniło, tak. No rozwijaliśmy się i dialektyka swoje zrobiła, tak. No i w ogóle, niech pan pęga powie. Rośliśmy w ogóle. No i widzi mistrz. I tak kilka szczegółów, to w tej książce nie gra. Nie gra. Nie gra? Nie gra. Nie gra. No, No na przykład pisze mistrz na stronie 23, tak, że Piotr Bryła, syn aptekarza, to z pewnością wyrośnie na szlachetnego młodzieńca. No i co, nie wyrósł? A wyrósł, wyrósł, no. Oczywiście, że wyrósł, prawda, panie Pęga? Wyrósł, wyrósł, a jakże, tylko na coś całkiem innego. A co, nie szlachetny? A szlachetny? No. Czemu nie szlachetny, niech pan Pęga powie. Tylko, że nie młodzieniec. Okazało się, że dziewczyna. No, przy chrzcie dobrze nie sprawdzili, tak już zostało, dopiero w wojsku się wydało. No niech pan Pęga powie. W wojsku, powie, ja tak jak tak. Nie, no to już rzeczywiście przykre, tak, przykre, ale to się poprawi w następnym wydaniu. Tak. No tak, a ta historia z Walentyną, czyli walką córką szefa, no to drogi mistrz napisał, że, no jakby tu powiedzieć, no że ona taka więcej lekka, no i że jeszcze lżej się na przyszłość zapowiada. No tak, tak, tak. Tak. No a widzi mistrz, u mnie każdy dziecko w szkole wie, że Walentyna wyszła za mąż, wyjechała do Australii, teraz jest większa od szanownego mistrza. Ja, tak, większa od szanownego mistrza. Co też pan opowiada, panie Tęga? Co też pan opowiada, panie Tęga? A na stronie 45. To mistrz napisał, że stary Ignac to złodziej, który powinien przesiedzieć wszystkie amnestie jeszcze 10 lat na dokładnie. Tak, napisałem. No właśnie, a stary Ignac to już od roku uczciwy obywatel na państwowej posadzie. Sklep komisowy prowadzi, no niech pan Pęga powie. Prowadzi. No to też się poprawi w następnym wydaniu. No, ale przez rok mu siedziała krzywda. No, ale przez 11 lat siedział. Ale z przerwami, no, mistrzu, z przerwami, niech pan Pęga powie. Siedział, jakżeż nie siedział. No, a młody Pękalski, drugi mistrz napisał, że on jak się ustatkuje moralnie i podniesie ideologicznie, to z pewnością będzie tęgim rewolucjonistą. No cóż, tym złego? No tak, tylko że on się nie tylko nie ustatkował moralnie, ale jeszcze podupadł ideologicznie. No, no. Wstąpił do seminarium duchownego, no niech pan Pęga powie. Najwięksi ludzie w seminarium siedzieli, tak? Najwięksi ludzie. A małego Stasia, drogi mistrz, pamięta? A, pamiętam tego Rzezimieszka, złodziejaszka, tego aż, to w ogóle zakala społeczna. I to jest właśnie najgorsze. No. Bo widzi mistrz, ten mały Stasio, to nasz przewodniczący. O, to dobre. O, to jest jeszcze lepsze. No. Bo widzi mistrz, ten przewodniczący, to właśnie pan Pęga. Niech pan Pęga powie. No jakżeż, panie, no jakżeż, panie. To bardzo przepraszam, bardzo. To ja przepraszam. To ja wyjdę. Spotykaj swój kolejny świt, gdy szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, bardzo przenikliwa myśl. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najwartniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało gdzieś. dzień, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, witamy. Trójka żąda debiutów, ale w piątek była audycja konkursowa Start Nagranie. Po 22:00 werdykt jury był taki. Chcielibyśmy, żeby do ciebie do audycji poszedł zespół IELTS. Dlatego, że chcieliśmy dać szansę komuś, kto jeszcze w twoim programie nie miał okazji być i zdajemy sobie sprawę, że to i tak tak naprawdę publiczność, nasi słuchacze i widzowie decydują o tym, kto z was będzie w tym programie nadal i kto będzie w finale i tak dalej, i tak dalej. Nie mogliśmy zaprosić dwóch zespołów niestety, więc dzisiaj wybieramy was po prostu, bo macie bardzo piękną piosenkę nad resztą. Po prostu mamy nadzieję, że będziecie ciężko pracować. Trójki zespół IELTS. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak się grało w piątek? Super. Byliśmy bardzo zadowoleni, bo wyszło nam lepiej niż ostatnio, w sensie tak dla nas. Czuliśmy się pewniej, wiedzieliśmy, co robić, z czym to się je i bardzo przyjemnie było tutaj móc drugi raz wystąpić. No i właśnie, drugi występ i ja zauważyłem podczas tych półfinałowych odcinków, że to są zupełnie inne zespoły niż przy debiucie. Jak najbardziej. Ale rady jurorów coś wam dały, czy tak po prostu się oswoiliście ze studiem? Raczej chyba oswojenie ze studiem, tak akurat w naszym przypadku, to była kwestia tego raczej. No jak długo gracie razem? Już teraz 2,5 roku chyba zaczęliśmy tworzyć. Kawałek czasu. Tak, tylko zaczęliśmy jakby próbować gdzieś się tym dzielić dopiero 1,5 roku temu. Takie pierwsze początki były, my się poznaliśmy po prostu 2,5 roku temu i stwierdziliśmy, że chyba w przedszkolu. Nie, my tylko tak wyglądamy, młodo, bo nie jesteśmy aż tacy znowu młodzi. No, tak z wyglądu po prostu, takie małe babyki, ale tak. No, jesteśmy troszkę starsi niż wyglądamy. Mm-hmm. No to powiedzcie o tych początkach. Znaczy generalnie też wspominaliśmy już właśnie w programie, my się nie zajmujemy muzyką profesjonalnie, nie skończyliśmy żadnej szkoły, jedynie ja rok chodziłam na wiolonczelę do szkoły muzycznej, to na skrzypce, ale to było dawno temu i nieprawda. Ale to było fajne, byście mieli jeszcze wiolonczelę i skrzypce, to w ogóle inny wymiar. Tylko doszliśmy do wniosku chyba oboje, że taka klasyka nie jest do końca dla nas i też dopiero niedawno odkryliśmy, że tworzenie muzyki, a nie jej odgrywanie po prostu jest dla nas jakby głównym celem i tak ważniejsze, to co sprawia nam największą radość i odkryliśmy to po prostu w elektronice, dlatego też najlepiej się w tym czujemy. No masz dziwny ten instrument, w który klepiesz, no bo to tak nazywa. Tak. Znaczy teraz w ostatni piątek niestety instrument nam padł i musi iść do naprawy, dlatego graliśmy na takim zastępczym, ale jednak no, na podobnej zasadzie to działa, bo po prostu klika się w sample i odpala się już wcześniej przygotowane z laptopa i można miksować sobie to w trakcie. No ale nie jest to samo, co rzeczywiście odgrywanie na żywych, organicznych instrumentach, więc... No, troszeczkę oszukiwanie, ale dzięki temu można po prostu pokazywać elektroniczną stronę też na żywo. No dobra, to może kolejny utwór. I got my rifle on Bloodflower, grupa Eyelids w studiu. Trójka żąda debiutów, startnagranie.pl, ciągle można na was głosować, tak. Więc jest szansa, że może jeszcze w finale będziecie. Finał już niedaleko, 21 grudnia. No to już coraz bliżej. Szansa zawsze jest. Tak. Trwają półfinały, tego wam życzę. Macie już całą płytę właściwie nagraną. Tak, mamy całą płytę, nazywa się Synesthetic. Mhm. Postanowiliśmy wypuścić ją samodzielnie w internetową przestrzeń. Wyprodukowaliśmy też troszeczkę fizycznych wersji, tak na własną rękę. No ale pracujemy już też nad drugim albumem. Jesteśmy ogólnie bardzo płodni i bardzo dużo muzyki z nas wychodzi. Dlatego cały czas coś nowego. Powiedzieliście, że muzyką się zawodowo nie zajmujecie. Mhm. To co robicie? Ja jestem nauczycielem języka angielskiego. I też studiuję język angielski. Ja w tym roku się obroniłam i dorabiam sobie jako stylistka paznokci. Stylistka paznokci? Tak. Coś takiego jest? Pokaż paznokcie. Już bez butów chodzi z reguły. Dziś nie jest tragicznie. Ale... Jakieś takie powinieneś mieć tutaj poprzylepiane, błyszczące. Cyrkonie, diamenty, tak. Więc właśnie. Nie, niestety. Zdarza wam się koncertować, czy raczej jesteście zespołem studyjnym? Znaczy, zdarza się nam i chcielibyśmy, żeby zdarzało się częściej, z tego względu, że też chcemy doświadczenia nabrać i są to na pewno, jest to ciekawe doświadczenie dla nas, móc dzielić się na żywo tą muzyką, mimo tak jak Tom wspomniał, że muzyka elektroniczna może tak do końca na żywo nie jest, to jednak są to dla nas ciekawe chwile, więc zdarza nam się tak. No ale macie niezwykle zgrane wokale, bo to właściwie brzmi jak jeden taki... Jeden głos. Cieszymy się, że tak się złożyło. Tak, no. Dużo ułatwienie rzeczywiście. Nie musimy się szukać, tylko jak są takie piosenki, to jakby w większości wypadków pyka po prostu i fajnie to brzmi. Tak, no duże szczęście mieliśmy po prostu. No, to prawda. Ja byłem zdziwiony, jak was po raz pierwszy usłyszałem w studiu tutaj przy Myśliwieckiej, że to brzmi jak dokładnie jeden organizm, zupełnie. No. Gdzie nagrywaliście płytę? Sami robiliście wszystko? Tak. Wszystko sami w mieszkaniu, które wynajmuje Tomek, kawalerka. W Katowicach. Na 18 piętrze, więc fajny widok na całe Katowice. 18 piętro? Tak, najwyższe. Ostatnie. Więc... No ja mieszkam na 11, także też ma dobry widok. No ale 18 to już jest w ogóle. To już jest w ogóle szaleństwo. No ale nagrywaliśmy rzeczywiście sami, kupiliśmy sobie mikrofon, mieliśmy nauczycielkę śpiewu, która pomagała nam w harmoniach i jakby doprecyzowaniu tego. Mieliśmy producenta, który pomógł nam to zmiksować potem ładnie i to gdzie się wszystko zmieściło w tej kawalerce? Producent? Jeździliśmy po prostu osobno akurat do producenta. Znaczy to są nasi przyjaciele po prostu, którzy nam pomagają, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Też złapaliśmy kontakt z ekipą filmową, z którymi też się zaprzyjaźniliśmy, którzy nakręcili nam teledyski do części piosenek z albumu, z których też jesteśmy bardzo zadowoleni, bo no, odwzorowują jakby wizje, które tworzą nam się przy tworzeniu piosenek, które są dla nas też bardzo ważne. No to ładnie w takim razie. Grunt to przyjaciele, którzy wspierają przy tak, mamy dużą ekipę, działania. Dużą rodzinkę i bardzo się cieszymy, jesteśmy im strasznie wdzięczni za to. Powiedzcie coś jeszcze o tej płycie, która jest już. Generalnie ta podróż zaczęła się, my właśnie nie zakładaliśmy sobie, broń Boże, robienia płyty i po prostu spotkaliśmy się z Tomem, chcieliśmy, zawsze czuliśmy po prostu sztukę. Byliśmy na takim etapie swojego życia, że chyba emocje nie miały zbytnio gdzie wyjść z nas, wobec czego chcieliśmy sobie taką przestrzeń zbudować, żeby te emocje mogły wypływać faktycznie. No i padło na muzykę, gdzieś zawsze ją czuliśmy faktycznie. No i sobie tak powiedzieliśmy, że to będzie taka nasza podróż i będziemy my też wchodziliśmy już w dorosłość, dalej się to dzieje generalnie, więc dużo tekstów opowiada o tym, jak nam z tą dorosłością przychodzi się zmierzać i jak sobie radzimy, bądź nie radzimy. I zrobiliśmy sobie generalnie taką autoterapię. Opowiadaliśmy sobie o tym, co przeżyliśmy, co czujemy teraz. Wszystko zapisując właśnie i wplatając w dźwięki. A kto pisze teksty? Pierwszy album bardziej ja narzucałam. W sensie ja pisałam po polsku, a jako że Tomek studiuje angielski, to je tłumaczył, ale ciężko powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś z głosami, że jesteśmy jednym organizmem, to... Tak samo jest w tworzeniu. Tak samo jest w tworzeniu, tak. Bardzo dobrze też się rozumiemy. W sensie śmieszne jest to, że jak próbujemy sobie przypomnieć, jak powstała piosenka, to nie potrafimy, bo wchodzimy do takiego świata. To jest taki amok. Dokładnie, że jest po prostu chmura myśli i nagle piosenka już jest i nigdy nie wiemy, jak to się stało. Tak. Ale jesteśmy zadowoleni, kiedy coś wyjdzie takiego, co czujemy i co odwzorowało dokładnie to, co chcieliśmy po prostu pokazać poprzez dźwięki i słowa. Skoro teksty pierwotnie powstają po polsku, dlaczego nie śpiewać po polsku? Dlatego, bo generalnie ja bym nie chciała nikogo kopiować. Chciałabym znaleźć jakąś taką niszę dla siebie. A akurat w tych brzmieniach, które Tom gdzieś tam proponuje, dla mnie nie znalazłam przestrzeni, żeby ten polski jednak dobrze brzmiał tam. Mhm. Ale pracuję na to, nie zamykamy się, pracuję nad tym, nie zamykamy się kompletnie. I na drugi album już faktycznie ostatnio napisaliśmy piosenkę po polsku. Pierwszą. Pod wpływem troszeczkę właśnie opinii po start nagranie. Tak, bo gdzieś tam na przykład właśnie w jakieś bardziej akustyczne piosenki jest łatwiej wpleść ten polski. A te brzmienia, które tak jak mówię, Tom proponuje, na chwilę obecną dla mnie jest to ciężkie i angielski moim zdaniem bardziej podbija klimat tych piosenek. No to podbijmy. Angielski. To podbijmy raz jeszcze. No i czas płynie błyskawicznie. Właściwie zaraz kończymy. Tak. Kiedy słuchałem To The Feelings i potem tych kolejnych utworów, no to zupełnie inny świat. Tak. W sensie my jesteśmy troszeczkę bardziej mroczni chyba, jeśli chodzi o klimat. Staramy się dużo pozytywnych jakby treści przekazywać, tak. Ale jednak w wersji muzycznej ten mrok gdzieś tam mocno się przewija. Dlatego To The Feelings to jest taki mały rodzynek. Skok w bok. Tak. To dziwne. To w którą stronę będziecie szli w tej chwili? Raczej chyba jednak w ten mrok. Elektronikę. Tak. Trochę polski, trochę angielski, ale też popowo bardziej. Skocznie, tanecznie, szybciej troszeczkę. Chcemy dać dużej, więcej energii z siebie. Tak. A plany na najbliższą przyszłość? Drugi album przede wszystkim. Tak. Więcej koncertów i no jak najwięcej po prostu chcemy w to iść, bo wiemy już, że to jest nasze marzenie i naprawdę chcemy działać w tym i zobaczyć, czy się uda, czy nie. No to życzę wam, żeby się udało jak najbardziej, żeby ta płyta była już za chwilę. Ja dostałem od was przed momentem tę pierwszą płytę, także będę miał okazję posłuchać sobie w domu na spokojnie. Cieszę się bardzo, no bo to, co robicie, jest fajne. Dziękujemy. Dziękujemy. Zespół Eyelids, startnagranie.pl. Dziękuję bardzo. No i życzę samych sukcesów. Dziękujemy. Anna Reguska, Hajne Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Try to hypnotize, it's all see through, I x-ray your life. Now, and all the club lights expose like I'm in Super 8 guys. And I go back to the bar, I'm sipping drinks, whiskey, sour. I fill my lungs with a tar of mine. To promocja.